عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنا شر خلقك، اللهم باعد بيننا وبين كل منافق، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم وسع أرزاقنا واجعلها حلالا طيبا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أحينا على سنة نبينا، وأمتنا على ملة حبيبنا، أوردنا حوضه لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، اشملنا بشفاعته، وانفعنا بسنته، وتوفنا على ملته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي يوم القيامة. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala atatangaza siku ya kiyama kwa kuita, ya malaikati, enyi malaika wangu, akhriju min sufufi ahli nnari kulla ainin bakat min khashyati Allah, muondoweni katika safu za wale ambao wanaelekea motoni, liondoweni kila jicho lililolia kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ya malaikati, enyi malaika wangu, akhriju min sufufi ahli nnari kulla ainin batat, liondoweni katika safu za watu wa motoni kila jicho ambalo lilikesha usiku, tahrisu fi sabilillah, linafanya ulinzi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ya malaikati, enyi malaika wangu, akhriju min sufufi ahli nnari kulla ainin ghadibat an maharimillah, liondoweni katika safu za watu wanaoelekea motoni kila jicho ambalo limeghadhibika lilipokuwa duniani katika mambo ya kuvunja heshima ya Mwenyezi Mungu. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, idha bakat al-uyunu kana dhalika dalilan, yatakapolia macho yakatoka machozi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hilo jambo limekuwa ni dalili, ala khaufiha, juu ya woga wake, yanapoogopa macho hayo, min alwahidi dayani, kumwogopa Mwenyezi Mungu aliye mlipaji wa amali za viumbe. Lakini fa idha jamidatil uyun, yanapokauka machozi, macho yakawa makavu, fa'lam, hilo jambo ulifahamu, bi anna jumud al-aini, kuwa ukavu wa macho, min qaswati al-qalbi, ni dalili ya kususuwa moyo, kufaganzi moyo, haujali lolote tena sasa. Wa qaswati al-qalbi, na kususuwa kwa moyo, min kathrati dhunubi, dalili ya wazi kwamba dhambi zimezidi kwenye moyo ule. katika pahala mja wa Mwenyezi Mungu sasa kila kitu kimekuwa potelea mbali. Wa kasratu dhunubi, na wingi wa madhambi, min nisyani al-mauti, ni katika sababu ya kusahau kifo. Kimewekwa kifo nyuma ya migongo, kimetupiliwa mbali. Watu wanaangalia maslahi ya mambo ya kidunia pekee. Kilo jambo hilo linasababisha kupatikana wingi wa madhambi. Wanisyanu al-mauti, na kusahau mauti, min tuli al-amali, ni kutokana urefu wa matumaini. Mtu anatumaini tu. Watulu al-amali, na urefu wa matumaini, min shiddati al-hirsi, ni kutokana na ugumu wa pupa alionayo mtu katika kukimbilia dunia. Wa shiddati al-hirsi, na shida ya pupa ya ulimwengu, min hubbi dunia, inatokana na mapenzi zaidi ya dunia kuliko akhira. Wa hubbu dunia, na kuipenda dunia, ra'su kulli khati'atin, ndo kichwa cha kila makosa na uovu, yanatokana na kupenda dunia zaidi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau kariha al-mushrikun. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Fajazallahu anna Muhammadan khayra ma jaza nabiyan an ummatihi wa rasulan an qawmi. Ayyuha al-ikhwatu al-amajid, enyi ndugu watukufu, fi kalimatin yasha'u minha nuru nubuwa, katika maneno ambayo yanatangaza maneno hayo nuru ya utume. Yakulu al-habibu li Abi Dharrin al-Ghafari radiyallahu anhu, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu kumwambia sahaba wake Abu Dharr al-Ghafari, ya Abu Dharr, ey Abu Dharr, jaddid as-safina, ifanye kuwa mpya jahazi utakayovukia kuelekea kwenye raha zako na starehe zako. Ufiki huko ila uwe na chombo cha kuendea, na chombo hapo kwa hakika ni amali. Fa inna al-bahra amikun, kwa sababu bahari ni yenye kina kirefu, sio bahari uliyozoea ndogo ndogo, hapo kikitumbukia chochote ina maana hakiji juu tena, kitapotea tu. Jadidi safina, ifanye kuwa mpya na madhubuti jahazi yako, kwa sababu fa inna al-bahra amikun wa akthir min az-zadi, nafanya wingi wa zawadi, chukua nyingi zawadi, kwa sababu fa inna safara tawilun, hakika safari unayokwenda mwanadamu ni refu sana, ulichonacho kama ni kidogo kitamalizika na utakuwa ni mhitaji wakati huo. Na huko hakuna kuombana kitu, hakuna mtu kumuomba kitu mwenzake akamwambia basi tunajuana mimi na wewe, subiri. Kila mmoja amezuia chake chake tu. Hata wale waliohusiana sana, kama mtu na mwanawe, mama mtu katika kupita pita na kwenda na mangaiko siku ya kiyama, jicho lake litamnasa mwanawe ghafla muone na amjue, atamwita mwanawe, atamwambia wewe mwanangu unanikimbia mimi, kila nikikufuata unanikimbia wewe, ndo kunikimbia mimi. Laqad kana batni laka wi'aan, kwa hakika lilikuwa tumbo langu ni chombo chako cha container, umekaa kwa muda miezi 9 mwanangu, mimi napata tabu, nahangaika, natapikiana, sina nguvu, wewe nimekuhifadhi katika tumbo langu mimi. Wasajdi laka siqaan, na chuchu yangu kwako ilikuwa ndio kinywaji chako, wanitegemea mie. Wahijri laka witaan, na paja langu kwako wewe ilimekuwa kama ndo tandiko unalalia, kila kitu chako nafanya hapo hapo, mimi nastahimili mama yako. Leo hii mwanangu ananikimbia. Fa'al laka min hasanatin, je mwanangu utakuwa nalo jema japo kwa moja la thawabu, ambalo jema hilo yaudu ilayya khayruha al-yawma, liwe ilinarejea kwangu mimi khairi yake leo. Nakuomba mwanangu thawabu moja tu, mimi nimeshakuwa katika hali mbaya, mambo yangu magumu, nimekwama, na nakuomba unisaidie. Mtoto atamjibu mama yake mzazi, amwambie ya ummahu, ewe mama, innani ashku mimma minhu tashkin, samahani kwa hilo, na mimi pia nashitaki hilo hilo ambalo wewe unashitaki vile vile. Hiyo ndio hali ya mambo yatakavyokuwa siku ya kiyama, yauma yafiru almar'u min akhihi. Na mzingo anasema siku hiyo yafiru almar'u, atakimbia mtu, min akhihi, kumkimbia ndugu yake, baba mmoja mama mmoja, wa ummihi, na mama yake pia, wa abihi, na baba yake pia, alimradi watakimbiana watu wote waliohusiana. Kila mmoja ana jambo lake ambalo kumshughulisha yeye peke yake, hana haja na mwingine. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, kila mtu siku hiyo ana jambo la kumtosha yeye mwenyewe peke yake. Ndio maana Mtume akamwambia Abu Dharr kwa niaba ya Waislamu wote, wa akthir min azadi, nafanya wingi kuchukua mizigo ya kutosha. Fa inna safara tawilun, safari tunayokwenda ni refu sana. Wa akhlis al amala, na uifanyie ikhlasi amali yako, uitakase, iwe umemkusudia Allah peke yake, hakuna chochote katika moyo wako unapofanya mambo yako ya ibada. Kwa sababu kama kitapita kitu mtu aone, aliye mbali asikie, basi umefisidika hapo, ushashirikisha kwa Mwenyezi Mungu. Mtume anasema in akhwafa ma akhafu ala ummati ash-shirku al-asghar, katika jambo ninaloliogopa zaidi kwa umati wangu na ile shirki ndogo ile. Alipoulizwa shirki ndogo nini, akasema ar-riya, ni kuonesha watu amali walifanya. Kwa hivyo Abu Dharr, wa akhlis al-amala, na uifanyie ikhlasi amali yako, kwa sababu fa inna naqida basirun, yule mchungaji anaangalia amal za viumbe wake, anaona na wala hadanganyiki. Huwezi kumbabaisha na huwezi kumdanganya yeye, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, anajua mpaka khiana ya macho na hata yaliyofichwa katika vifua Mwenyezi Mungu anayajua. Wa khaffifil himla, na ufanye mwepesi mzigo wako unaokwenda nao, kwa sababu fa innal aqabata ka'udun, kizingiti utochokwenda kukukiuka ni kizingiti kirefu, hata ukiwa mikono mitupu tabu kupita. Sikwambii uwe na mzigo ambao umekuelemea katika mabega yako. Hadhihi kalimatun, haya ndugu Waislamu, ni maneno balighatun, yaliyokuwa na fani ya balagha nyingi mno. Mujazatun, ukiyaona ni madogo tu mafupi, lakini yamekuwa na maana nyingi. Muniratun, yenye kutoa nuru. Mushrifatun, yenye kutoa mwangaza, alimradi liannaha min kalami sayyidi albulaghai wa aqali aluqalai, kwa sababu yametokana na yule bwana ambaye ni bwana wa watu wa balagha wote na mwenye akili zaidi kuliko watu wote. Isma'u, tegeni masikio, madha qala sayyidu alanbiya Muhammad, nini alisema bwana wa mitume Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wa imamul mursalina, na kiongozi wa mitume pia. Qala, mtume kasema kuambia umati wake, ad-dunya daru man la dara la, dunia hii ni mji wa yule ambaye hana mji huko akhira, ataufanya mji huko ndio wake, na atajiona kuwa keshafika pala hapa, na ndo hapa hapa tu, macho yake yote ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun, watakuwa wanajua ile dhahiri tu ya maisha ya kidunia, na akhira itakuwa wameghafilika nayo. Ad-dunya daru man la dara la, dunia ni nyumba yule ambaye hana nyumba akhira. Wa malu man la mala lahu, na pia dunia ni mali wa yule, ya yule ambaye hana mali yuko akhira, atakwenda mbele ya Mola wake akiwa maskini sana. Walaha, na kwa ajili ya dunia hiyo, yajma'u, atakuwa anakusanya, man la aqla lahu, yule ambaye hana akili ya kutazama jambo la usoni. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, isma'u kaifa sawwara al-ilahu, hebu tegeni masikio tena vile vile muone namna gani ameileta sura Mwenyezi Mungu aabudiwae, al-hakimu, mwenye hikma, vipi katoa sura al-hayata dunia, sura ya uhai wa kidunia. Je, sura kapiga vipi? Mtume kasema kwa sura hii, ad-dunya daru man la dara la wa malu man la mala la, lakini Mwenyezi Mungu yeye ana sura nyingine kaipiga. Yeye amesema wadrib lahum mathala alhayati dunya, na wapigie mfano Muhammadi walimwengu mfano wa maisha haya ya kidunia yalivyo, kwa kuikurubisha akili tu ya binadamu. Kama in, ni kama maji ya mvua, anzalnahu minas samaa, maji ambayo tumeteremsha sisi kutoka juu mawinguni, yalipofika ardhini, fakhtalata bihi nabatu al-ardi, yakachanganyika maji haya na mimea ya ardhi, matokeo yake ikastawi ardhi kwa kupiga rangi ya kijani kibichi, lakini baada ya muda, fa asbaha hashiman, mimea ile ikapambazukiwa kuwa ni mikavu, imekauka, tadhuruhu riyahu, upepo unavurumisha na kupeperusha tu, haina maana ama pameshavunwa kilichovunwa au hawajawahi watu kuvuna, mara mambo kabadilika kwenye ardhi. Wa kana Allahu, na amekuwa Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in muqtadira, juu ya kila kitu ni mwenye uwezo mkubwa mno, kama ilivyokuja maneno haya katika sura Al-Kahfi kwenye aya nambari 45. Sasa hapa walimwengu, tuliposikia wadhurib lahum mathala alhayati dunya, kwenye fikra zetu, kwenye akili zetu, ni kwamba hapa kuna nadhumu, tulikuwa tunadhani, anna Allaha, ya kwamba Mwenyezi Mungu, aindama kala, alipoanza maneno kwa kusema wadhurib lahum mathala alhayati dunya, tulikuwa tunadhani pale sayadhkuru mithlaha, atataja mfano wa dunia kwa kiasi, kwa ufupi, fi 30 satran, kiasi cha mistari kama 30 hivi au 40 au 50, anaelezea mfano wa dunia ulivyo nina al-Qur'an, kwenye Qur'ani. Lakini sur'anu ma ra'ayna al-Qur'ana, kwa haraka sana tumeishuhudia Qur'ani, tawa, imekunja kunja mara moja tu, mithlaha, mfano wa dunia, kama yatwi albarku, kama unavokingu, unavokunjwa mweso, ukakunjwa muasirati alghamami, vile vikamuwavyo juu kwenye mawingu, mara moja tuvikesha, imekuwa maneno yenyewe ni mawili matatu tu bas, haikuna mistari 30 wala 40 wala 50, ni maneno machache sana kwa hakika. Kama yatwi naharu laila, kama unavokunja mchana kuukunja usiku, wa kama yatwi lailu nahara, au kama unavokunja usiku kukunja mchana, mara utaona mchana, mara utaona asubuhi, hivyo hivyo ndivyo vinavyokwenda dunia. Kwa nini? ikawa ni maneno mafupi tu, hakuna haja ya kupiga maneno mengi sana. Lianna, kwa sababu hiyo dunia sari'atu zawali, ni yenye kuondoka kwa haraka sana. La tastahiku min Allah, haistahiki mbele ya Mwenyezi Mungu waqfatan tawilatan, kisimamo cha muda mrefu. Mfano wake ni kama kamain anzalnahu minas samai, bas na matokeo yake fakhtalata bihi nabatu al-ardh, lakini baadaye fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Ismahuli hapa sasa, enyi ndugu waumini, nichukulieni uvumilivu, ayuha sadatul a'izza, an aqula li hadaratikum kalima, niseme kwenye hadhara yenu neno ambalo nitalifupisha kwa ufupi kwa lile lengo ambalo nimekusudia kwenye hadhara hii. Inna ayyamana khamsa, binadamu siku zetu tulizonazo tunapita katika masiku aina tano. Aliyelala atakuja kushtukia usingizi wake, anazindukana katika hasara kubwa. Na yule aliyemacho asifanye uzembe kabisa katika masiku hayo matano. Kuna yaumun mafkudun, siku ya kukopia kupotea, mara ipo mara haipo. Na kuna yaumun mashhudun, siku ya kushuhudiwa. Na kuna yaumun ma'hudun, yaumun maw'udun, siku ambayo imepewa miadi. Na kuna yaumun mawrudun, siku ya kufika pahala maalum, kupita kwenda katika aidha pepo au moto. Wa yaumun mamdudun, na siku ya tano ni siku ya kukunjuliwa kwenye urefu usiokuwa na mpaka kabisa. Ema atakuwa mtu kwenye kheri zake, wa ima atakuwa kwenye khatari zilizoendelea milele. Hata Mayahudi waliposema kuhusu siku hiyo ya kuongezekewa muda mrefu, walisema waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, sisi hatuna hofu, hautatugusa moto ila siku chache tu. Mwenyezi Mungu aliwaambia attakhadhtum 'inda Allahi 'ahda, nasema kama wenyewe hiyo siku ni siku kujuliwa muda mrefu, mmepokea kwa Mwenyezi Mungu ahadi ya siku hiyo. Kama ipo ahadi mmeipata, basi falan yukhlifa Allahu ahadahu, hatakwenda kinyume Mwenyezi Mungu na ahadi yake. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, au mnajisemea tu mambo kuhusu Mwenyezi Mungu msioyajua. Bala, hapana. Man kasaba sayyi'atan, aliyechuma ubaya, wa ahatat bihi khati'atuhu, na ukamzunguka kwa ubaya huo ikawa makosa ni mengi, basi faulaika ashabun nari, hao watakuwa ni watu wa motoni. Hum fiha khaliduna, humo wao wataishi kwa muda usiojulikana, madani muda mrefu wake. Walladhina amanu wa amilu salihati, na wale ambao wameamini na wakatenda mema, nao vile vile faulaika ashabul janna, hao ni watu wa peponi. Hum fiha khalidun, Allahumma ij'alna min ashabil janna. Yawmun mafkudun, siku ile ya mwanzo tuloitaja ni siku ya kukosekana. Wa huwa alladhi mada, yaumu mafkudu, siku iliyopotea ni ile ambayo ishapita nyuma. Walam yauda, siku hii binadamu haitorejea tena kwako. Ikikupotea amal, imekupotea. Ukiitumia siku hiyo umeitumia. Kama itakuja siku kama ya leo yaumu lithnaini, itakuja siku ya siku nyingine, tarehe nyingine, mwaka mwingine, sio ile ambayo leo umeitumia. Usiku kabla ya kulala, jiulize tu, umeitumia vipi siku yako ile? Sala zako zimekwendaje? Zimekwenda kwa wakati wake? Na ziliposwaliwa kwa wakati, zilisaliwa jamaa sawa sawa? Na ziliposwaliwa, zilisaliwa zikiwa na khushu'i kamili? Na ziliposwaliwa, zilisaliwa kama amara Rasulullah kama alivyoamrisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu kusaliwa, au mtu kaswali vile ambavyo inamjia kwenye akili yake tu. Ukishapata jawabu, ujue siku ile kwa hakika hairejei tena. Ukiitumia vizuri, umeitumia vizuri, na pumzi zako ziko kwenye idadi maalum zinahesabiwa, na kwa umri ulionao wowote ule, hakuna ajuaye kwamba kilichobaki katika pumzi zake ni kingi zaidi au kilichobaki ni kidogo sana. Umri wote ulionao, na ukisikitika kumsikitikia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakwambia awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Nasikitika nini? Awalam nu'ammirkum, je, kwani hatujakupeni umri, umri ambao ma yatadhakkaru fihi, anaweza kukumbuka kwenye umri huo, man tadhakkara, yule aliyetaka kukumbuka. Isitoshe, wajaakum an-nadhir, na akakujieni muonyaji vile vile. Muonyaji wametofautiana wafasirina katika kumtaja muonyaji, wako moja kwa moja walomtaja muonyaji ni ar-rasulul azim Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, na wako waliosema muonyaji ikifika miaka 40 ya mtu tayari ni muonyaji, na akifika mtu miaka 60 kapewa muonyaji, na wako waliosema ukianza kuona weupe weupe katika ndevu na nywele tayari kaja muonyaji anakuonya, eha, angalia sasa mambo yamebadilika, ulikuwa na nywele nyeusi tititi na sasa umeanza kutana nyingine, basi sasa unafahamishwa tu kuwa pumzi zako sasa za kuhema za kuvuta zimebaki kidogo sana, na kuna masiku yamekuponyoka, yamekuponyoka kwa hasara kubwa, na yaumul qiyama hautaondoka unyayo wa mja mbele ya Mola wake kwenye uwanja wa hisabu mpaka ajibu kwanza masala kama matano hivi mazito kabla ya kutajiwa mambo yake mengine mbalimbali. Shababuka fi ma ablaita, ujana wako katika mbugani uliuharibu, uliuharibu kwa madawa ya kulevya tu basi. Umefanya nini katika ujana? Ulipokuwa na nguvu, ulipokuwa na afya, na neema kubwa sana ni mtu kuwa na afya nzuri. Tume katika dua zake nyingi akiomba, akiomba afya fi dunia wal akhira, katika dunia na akhira vile vile akiomba afya, maana ukipata afya ndio kila kitu unachowewe sasa. Shababuka fima ablaita, ujana wako uliharibu vipi? Wa umruka, na umri wako pia. Fima afnaita, uliumalizia katika amali gani? Maana mtu atafufuliwa siku ya kiyama kwenye kitendo chake cha mwisho alichofia. Hiyo ni alama ya waziwazi kwamba yeye ima alikuwa mkweli kwenye imani au alidanganya katamka imani kwa mdomo tu, kwenye moyo alikuwa hamna kitu. Wa umruka fima afnaita, wa maluk, na mali yako pia. Min aina ktasabta, kutoka kwenye tendo gani umeichuma? Wa fima anfakta, na ulipoitumia uliitumia vipi? Hautaondoka unyayo mpaka masala haya kwanza yakae sawa, halafu ndio yatafuatia masala mengine. Kwa hivyo siku ambayo imekuwa mafukudu ni imekosekana, wa huwa alladhi madha, ni siku ambayo ishapita, wala ni yauda, na haitorejea tena. Wa kulla yawmin madha alayka, na kila siku ambayo imepita juu yako, ya ibn adama, ewe mwanadamu, qurbun liqadamika, ndo kusogea kwa unyayo wako, min babil qabri, katika mlango wa kaburi. Kila siku kipinduka, sema kwamba one step imekwenda forward kwenye kaburi kuelekea, si kama unarudi nyuma unaweka mbali, hapana, nakwenda karibu. Wa malakul maut, na yule malaika wa mauti na yeye vile vile, kila siku ikipinduka, yandhuru fi wajhi kulli wahidin, anaangalia kwenye uso wa kila mmoja, minna, miongoni mwetu binadamu, kulla yawmin khamsa maratin, malaika wa mauti kila siku anamwangalia mja wa Mwenyezi Mungu mara tano. Mara tano siku alipokwenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumkagua mmoja katika masahaba wake yuko katika sakarati mauti, kufika ndani kiutume, alimkuta malakul mauti kishafika, mtume kachelewa kufika ndani. Kashafika malakul alolifanya, alimuumba malakul mauti, kun bihi rafiqan. Kama ushafika malakul mauti, muda wa mfuasi wangu ushafika, malukusihi ni kwamba kuwa kwake mpole, kuwa rafiki, kuwa laini. Malakul mauti akamjibu mtume mzimu akamwambia, ya Rasulallah, tib nafsan, poa nafsi yako. Fa innani rafiqun bikulli mu'minin, mimi ni rafiki na ni mpole wa kila mu'min. Na nitapenda nikufahamishe ya Rasulallah, mimi hani babaishi mtu wala handanganyi mtu, kwa sababu namjua binadamu kuliko anavyomjua mmoja wenu mwanawe aliyomzaa mwenyewe. Kwa nini namjua hivyo? Kwa sababu kila siku ninamwangalia binadamu usoni mara tano, kila ikiadhini wa sala huwa namtazama, namwangalia, je, ushakwenda kuswali au bado? Akenda kuswali, sura yake na alama maalumu huwa namjua kisha swali, na wanamwambia kwamba congratulations, hamni anlaka, mkono wa furaha kwako wewe. Na kama kipindi kilimalizika mja hakuswali, wanamwambia tutaonana siku nitakayotumwa kuja kutoa roho yako, utangiwa mimi nani siku ile. Na mzingo anasema wanaziati gharqa, na hapa kwa malaika wanaozichuna roho za watu wabaya kwa vishindo vikubwa. Lakini wanashitati nashta, na vile vile nawaapia malaika ambao watakuwa wakitoa roho za watu wema kwa upole na taratibu kabisa. Mtume anaambiwa na Mola wake, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, laiti ungeona Muhammadi wewe, wakati ule malaika wanatoa roho za makafiri, ungejua kuna mambo. Lakini nitakuhadithia kwa ufupi tu, ni kwamba yadhribuna wujuhahum, malaika wanapiga kwa nguvu za kimalaika kwenye nyuso za watu wabaya. Wa adbarahum, na migongoni vile vile. Wadhuku adhab alhariq, huku wanawasimanga kwa kuambia andeni kuonja sasa hivi. Malakul mauti anakwenda kwa polepole, kwa ustaarabu, na alama ya mwanzo ni kutoa salamu kwa mja mwema. Salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu fabashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ونايندوا بأمب نملايكا وموتي كسورا بالمبالي نكتبيا بالمبالي وكونوا عندكم غذابوا وكونوا عندكم ترتيبوا كبسا. Malakul mauti yanduru fi waji kulli wahidin minna, hivi tufahamu kwa malaika wa mauti anaangalia kwenye uso wa kila mmoja miongoni mwetu. Kulla yaumin, kila siku, khamsa maratin, maratano. Wa malakul mauti kama akhbara alhabibu almustafa, na malaika huyo wa mauti kama alivyotoa habari yule kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa, anasema yaarifu kulla wahidin minna, anamtambua kila mmoja miongoni mwetu. Akthara, anamtambua kwa vizuri zaidi, mimma yaarifu alinsanu waladahu, kuliko vile anavyojua mwanadamu kumtambua mwanawe. Basi malaika wa mauti anatujua zaidi sisi. Waqad dhakaru, watu wa tarehe na watu wa tafsiri za Qur'ani wametaja, anna malaka al-mauti, ya kwamba malaika wa mauti kana sadiqan li Sulaiman, alikuwa rafiki kipenzi wa Nabii Sulaiman ibn Daud, alayhima wa ala nabiyyina as-salatu was-salam, wa kana yujalisuhu, na alikuwa malakul mauti anakaa naye Nabii Suleiman kuzungumza naye, na akija anakuja mutamathilan, hali ya kuwa amejimithilisha, min suratin jamilatin, katika sura iliyo nzuri ya binadamu aliyekamilika, hana dosari yoyote ile. Fazara Suleimana, malakul mauti akamzuru Nabii Suleimani dhata yaumin, siku moja, ili kuonyesha kwamba anamjua kila mmoja kuliko mtu anamjua mwanawe. Kaja kumtembelea Nabii Suleimani malakul mauti, wakana ahadu wuzarai Suleimana jalisan maa Suleiman, na akawa mmoja katika wasaidizi watu wa chini yake, maana Nabii Suleimani alikuwa almaliku annabii, yeye ni mfalme na wakati huo ni mtume vile vile. Aliyekuwa chini yake miongoni mwa watu hao aliyekuwa amekaa naye Nabii Suleimani pale akipata mawili matatu, basi malakul mauti naye vile vile kaja pale pahala. Falamma qadat ziyaratu malakul malakil maut, ilipomalizika ziara ya malaika wa mauti kwa Nabii Suleimani, kaaga pale kama binadamu kamili, kwamba asalamu alaykum, ma asalama, anaondoka yeye. Qala alwaziru li Suleiman, akasema yule waziri kumwambia Suleimani, man hadha alladhi kana yajlisu thumma sarafa, ya nabiy Allah, ndo nani huyu aliyokuja hapa akazungumza na mikono zake sasa hivi, nani huyu ya nabiy Allah, naomba unijulishe. Qala Suleimanu, walimadha, Nabii Suleiman akamjibu yule waziri wake, kwa nini tasalu hadha sual, unaulizia suala hili, ayuhal waziru, ee waziri wangu, kwa kitu gani? Kala, akasema waziri, liannani raaituhu yanduu ilaiya, kwa sababu yule bwana mimi sikufurahikiwa naye, nimemwona ananitazama mimi kama ananidai, anamtazama juu halafu anateremka chini, kisha anachungulia kwa upande huu, kisha anakaa kwa toka hivi. Ndio nini mambo yale? Nani kwani yule? Liannani raaituhu yanduru ilayya, kwa sababu nimemuona niangalia mimi, nadharatin ghariba, kwa mitazamo ambayo ni ya kigeni, ajiba, tena ya kiajabu. Kala Suleiman, Nabii Suleiman akamjibu waziri wake, innahu malakul maut, yule ndo malaika wa mauti wenyewe. Ukisikia kuna malakul maut, ndo yule. Basi ala farta'adat a'sabu al-waziri, vikaanza kutetemeka viungo vya waziri yule, kuanzia miguu mpaka midomo, kama baridi kali kapata, watafakkakat awsaluhu, viungo vyake vikajiacha, hajiwezi, miguu haishiki, ganzi miguuni. Kinachompitikia pale kichwani sasa, limadha yanduru ilayya hadhihi nadharati, kama ni malaika wa mauti, mbona kanitazama mimi kama vile? Pale pale akamwambia Nabii Suleiman, astahlifuka Allah ya Suleiman, nakuapia kwa Mwenyezi Mungu, ewe Nabii Suleiman, sisemi kwa maskara, na hapa kwa yamini, unitekelezee jambo langu. Antamura riha, uamrishe upepo ya Nabii Allah, ambapo wewe umemilikishiwa upepo huo, unaosarifu utakavyo. Upepo upe amri, antahmilani, uje unichukue mimi, ila biladi lhindi, niondoke hapa katika nani Madinatul Qudus, nende zangu mpaka India sasa hivi. Faana, kwani hakika mimi, la utiku, siwezi, an ajlisa fi biladin, kukaa katika miji ambayo, raaitu fiha malaka almauti, unamuona malaika wa mauti, hapana kabisa. Roho tamu we, hakuna hata mmoja asiogopa kifo. Kifo kinatisha, kwa maana mtu hajijui ataangukia wapi. Kinatisha kiasi ambacho hata mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yatamannayanna ahadakum almaut lidhurrin nazala bihi, kabisa asitamani mmoja wenu mauti kwa sababu ya dhara ambayo imemteremkia, akaona balaa gani ili bora nifile mbali mimi, asitamani hivyo. Fa in kana la budda fa'ilan, ikiwa hapana budi lazima afanye hivyo kuyatamani mauti, basi labda aseme falyakul, aseme Allahumma, e Mola wangu, ahini, nihuishe mimi.